الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم سورة حدید آخر کے ترغیب ذکر گئی اغی نور قومونو تا یہود نسوارا دی زگاری کدا سے خلقمو چکلاری نبی علیہ السلام ولیدو او داغو او دا صحابہ اکرامو دا جہادونا و خدمتونا دیولی دلنو ارمانو کو یرمونگا خو محروم شو زگا چی مونکی پیغمبر اس رازینا چکم راغلیو ناغلالو نمونگ دا اغی درجی او دا اغی مرتبی او دا اغی ثوابونو نمحروم شو کم چنن مسلمانان حاصلی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا مرگر تیا کی دا ارمانی اکڑو اغیت اللہ رب العزت ترغیب ورکو چنئے محرومہ یا ایو اللذین آمنو دی ایمان نامرد دا اغیت پخپلو پیغمبرانو ایمان ساد پا موسیٰ علیہ السلام و پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان راوڑ دے اتقوا اللہ مطلب دی باندې کلک پاتې شي دی باندې دوام کوي ځکه ټول مسلمانانو په ایمان راولې تاسو مراولې په ایمان ډیر مخکي تاسو فضیلت زده چی هغه وخت کې تاسو په خپل پیغمبرانو ایمان راولې او خصوصی خبر داده چه و آمینو بی رسولی تا دو چکم ارمان کوئی نا پورکی گی خوب دی صفت چه و آمینو بی رسولی تا اللہ پدی اخری پیغمبر ایمان راوڑے نو بس تاستبو ما مرتبی و درجی حاصلی ایوتکم کفلین من رحمتی تاوست با اللہ دوئی سے دوانڈی اجر در کئی اگر جستا سو دنور سو پرخ نشتا تاسو ایمان راولے پیغمبران نورو او پدی پیغمبر او مسلمانانو ایمان راولے پٹول پیغمبرانو پدی پیغمبر ودانے جگن استا سو پا عمل کی پرخ دے او ترقی دا او زیادت تے نا اسے اللہ تاسو لبا دوان ڈی در گئی کف لینے بھیلی حدیث امراغلے دا بخاری اور طول کتاب انو جنبی علیہ السلامی لیو چھ سلاسن دریتن دی چھو تون آجرم مرتین اغیل با اللہ دو حصے ورکی دو اجر ورکی چنور لیو یو ورکی نیوی پکڑن بید آیات کڑیو چی رجلن من اہلی الكتاب آمنا بنبیه و آمنا بحاظن نبیه پلوخ کې په خپل پیغمبران ایمان راوړو او بیا په دې پیغمبر ایمان راوړو نو یو تاجرو مرتين دلوا دواجر الله ورکی اذم اغا غلام چاغد الله حقم ادا کو د خپل مولا حق یو مدا کو نو یو تاجرو مرتين او دریم هغه سره یو چې هغه چرتا jihad کړو نو وینځو ته ملاو شو وا ما په هیڅ نه کویدا جاهلان پړوا دو سره خاریو کړو تعلیم له ورکو اسلام او توخو د اسلام ټول احکام او توخو خو پورې په دین پوکړه بیا مومن زه وکړم کمه خو پکې وو نو آزاد اکلاو نکایو سره وکړ نو یو تاجر مرته تدریت نه یاد کړی د دې وجنه چې ګند دې عمل ډبل نو ځکه عمل د ډیرو خلکو ډبل دی او دا رځي خصوصیت وه دیل و آجر مر رتین ورکی دی خلقو تا بازو تا اشکال پیدا شو چی دی بیا دی امت پا ممنانو باندی غور شو دکا دی امت تا خوالان ابو العزت دا سندی ویلی تا صلبا دو آجر در کوما وی پاگل دی تیویلی چی تا صلبا لستک چی من جاب الحسنت فلو عشر امسالها دی امت ته خدا وی دا داوی امتونو حال بیانې ښه دی امت په هیڅ خبره کې څوک نشي رسېدې کډې روګر دی راوګر دی منډي وای پنا نو دیو طرف ته داوی ارمان پورا کاو چاویل بل طرف ته ترغیب دی کچا ایمان نه راوړې نو ټول ته وای چې راشه سوابونه حاصل کې خالی لاسو نمازه ایمان والو د الله نو یریږي تو تاسو د مخکې امت مؤمنان یې نوراشه دې امت کې داخل شې د دې امت کې د داخلي دوه سو شرطونه دي کنه داخله جاری ده او شرطونه دي جزان وز شرک نو اتق الله دا بکلوم بشرط دا اللہ نو یریگی دا بلچان نو یرن کوای دا ملیو دا جوانتینا او دا پیرو دا فقیرنا دی امت کے دی دین کی دا خصوصیت دے خوا او بل و آمنو برسولی ایمان روڑے پدی پیغمبر دا اللہ باندی ځکه د يهودو اکثریت دغه وکړه هغه ولې کافران هغه دا پیغمبر نه منو هغه ویلو چې دا خود زمونږ په پیغمبره قبضه وکړه ولې پیغمبري زمونږه حق ټول مخلوق ته معلومه ده چې هغه ابراهيم عليه السلام نه بس تر عيسو عليه السلام پورې دا پیغمبره دا ټول منکر روان بنی اسرائیل قوم کې دا وسوله بدل شو دا نه ده خو ته دا وکړه پیغمبره او دین دې پیغمبر څخه چې دا پیغمبري زموږ ټیکداری ده وی ښا ګورو تا خلکو ټیکداری غوښتي کنه دا ولیا رب تعالی داغی مشران احبار رهبان اغی دیو جن کافرانو چه دی پیغمبر رسالت و نبوت نماننو اللہ و تزکا شرط کی خود جوامنو بی رسولی ایمان براوڑای پا دی پیغمبر دربکی اللہ تا سلران دوئی سیم مِن رَحْمَتِهِ دَخْبَلْ رَحْمَتْنَا دا غیوی لیو خواه چو گورا دا آیات نوی پخپل پتاو لگی دا خواه احلی کتاب ہوئی چو مونگا صدا سے نا چکنے بلکل دا خدای کافران دشمنا کیو خدورا دا چو سوکرا لیو پدی پیغمبر ایمان روڑو نو دو آجرا بولا ورکیگی او چو چا پدی ایمان رانوڑو نو یو بولا ورکیگی نو خیر دی مونگ لے اوڑیر دی ہوئی دے زان لے دلیل نیو خواہ او خلقو تبی امدا سوی چنا بس کدو چا دواج را پکاری نو بس دیدی ایمان دی راولی پی تو مونگا خودوان دی پکار مونگ جدا خپل یو اجر زان سروسو نو دا دیر دی مونگا ور لوٹ نشو کولے دی ظالمان ہو دا سو دے دا آیات نا غلط استنباط کو خواہ تکا بی دتیان چی کئی خواه اللہوی چی پدد ایمان را نوڑو نویس با نئی که پلین دا مانانا چی کنی او دا دا وجنا او بلداغی دا وجنا دار دا چاوید تربکی اللہ تا سلان دو حصی او دو انڈیم بار با ام پورش دخپل رحمتنا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ او دربکی اللہ تاسولا اغا نور چی دی امت لے ورکڑے دیں ایواز مرتبی خون دی دیر سی دون دی فاخو نور دینو کی ذکر شوی دی بیاخا دربکی تاسولا اغا رنا چاگی رنا سر بیا بگر دے پا دنیا کی نو دعوت بچلوے د دې امت خصوصیت څه ده تمشونا يمشونا د دې امت لا خصوصیت ده چې یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر تاسو به په خلقو کې راشه د دې خدا خصوصیت ده نور نمرات قران ده لکه د نور کتابونو دعوت هو بیا ختم شو دا خود قرآن دعوت تا جدر قیامت با چلی گی نوی وطا چدر با که اللہ تاسولا غا نور تمشون بیهی چی بیا ما ناستا نکوائیم لاستا با نکوائیم بلکه گرد ہے با چی دا خلق تو رسی که پہارا طریقہ باندی خوا که دا جبی پا بیان سرائی کپا قلم سرائی او کبیا پا توری سرائی خدا برسوائی تمشو نبی گرزائی و پدی دعوت دعوت در سرائی ویغفر لکم بخنبو کی اللہ تا استاد گناونو واللہ غفور الرحیم یقیناً چا اللہ بخشش کون کہ مہربان دے خدا دا سے خلق دا پاران او شرطو نا خو پورا کی کنا نایل غفور رحیم دیکھا چه پتولو انبیاء ایمان راولی و بیا پدی پیغمبر پتولو کتابونو ایمان راولی و بیا پدی قرآن نو بیا یقینان چه واللہ غفور رحیم اللہ غفور رحیم دا سی خلقو دا پارا آیت کے اشکال لے یو مانا چداغی اہلی کتابو سر لگی چاگی مان نروڑو اوگی باوی چداغا پیغمبر ندے چدا مونگ پا کتابو نو کداغا نم دے داغا تعریف دے داغا پیغمبر ندے اگی مان نروڑو لیکن لوی بے کولا فخر بے کو پدینو رو مسلمانانو باندی چی چا ایمان راوڑیو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے اہلی کتاب پاگی باندی فخر کو چیسی ایمان راوڑے تپوس نکوئے پیغمبر او نا پیغمبر نکو رہے خوب اس ترگی پٹاوئے ایمان راوڑے دانوئے لے گاڑو چی منگسر اخپل کتابو نشتا دمونگا پیغمبرانشتا او معلوم دی دنیا کی لکه دنور پشان خکارا دی دا فضیلت تاست نه نصیب کیږي او دا فضیلت الله مونږ ته نصیب کیږي او هغه پیدا کیږي په مونږ کې ور او تاسو دی پته مو چې پیغمبر برازي زمونږ په يهودو کې او الله وزغه فضیلت په مونږ باندې پوره کوي اته سو یې دوکا شوې ها لاله عربستان ته شګو ته لاړای دوکا شوې ګورنده داوا دې څنګه وا ښکار هو ډوره خطرناک نه وا خدن نه بګې ډېر خطرناک وا ولی اغي دا داوا کوله چې د نبوت هغه دروازه او د هغه چابي ازمون سره پیغمبران له چلانو بوتا و پیغمبری ورکلی و پا کما دروازه بانده اغی تواحی راتلا اغا زمونگ چابی زمونگ سرادا اول جالنشی حاصله ده اللہ رب العزت وی چی ترغیب می دل زکا در که چی ایمان روڑای پا دی پیغمبر بانده نو اللہ بدلی تم را اجرون و ثوابو نکنه چی پاک پلتا سوائے چی مونگا محروم شو صحابہ ډیر لوی مرتبی او درجی حاصل کلی دا یقینی خبر دا امدان دا دید پارم ترغیب درکو لِاللہ یعلم اہل الكتاب نمانا وزل تداسکو چی خب وشی دا اہلی کتاب چی کم خلق کم ایمان ندران وڑے او کلک دی پخپل دینو یهودیت باندی او فخر کی پاغی باندی چې دا فضیلت پا مونگ تا حاصلی گی نو چه اغی پویشی پا دی خبره چه لا یقدرون علا شئیم من فضل اللہ دا اغی قدرت نشتا دا اغی اختیار نشتا اغی سر چابی نشتا اسی دروغ ہوئی خواه دی تا گوراو اختیار تا گوراو یا اغی دروازه وی دا مونگ پا اختیار کی نا لا یقدرون د دې څه قدرت ته چې دی با دروازه بند کی چې وحی بن راضی جبرئیل بن راضی دی به په شي په خپل کمزورې ښا چې رمغه هډیر او خلق تو ککړو ا دې پښینا مرته په شم خان جوړ کړو خو اس خلق ته معلومه شو چې دی ازې پاتې شو چې قادر ندی د اهل کتاب علی شئیم من فضل اللہ ویو ذرا دا فضل اللہ چی نبوت تے مراتینا نبوت تے خیری ندی قادر نبا دیکھ پلا کم دو رہے با ہم پوشی چلا اقدرونا یوا او پا دی با ہم پوشی چی اغا اختیار چا سر دے وانا الفضل بید اللہ اغا فضیلت اغا اختیار دا نبوت و رسالت چ اخری ورکړه دی پیغمبر ته اذ الله په لاس کې دی یوتی مای شاو چې له ورکی چې په هي شي په نور پیغمبران له اوسې زله ورکو نو اهلی کتاب په دې دوه خبرو باندې پوه شو ها یو په خپل کمزورې چې زمون قدرت نشته مونږ سره چابي نشته مونږ نشو کولای چې هغه دروازه باندې خواست مونگا خلق و لدوکا ورکولا ابل پذی چیاغا فضیلت تا چا پال اختیار که دے بید اللہ دا اولا معنا دا بہتر معنا دا صرف دمرا نقصان دے بکی چلی اللہ دلہ معنا بنکو لی اللہ یعلم بنو آئیو لی اعلاما چې بوش او د ډیرو مفسرینو او دا په نسبان دې دا خبره غوړه نه ده. هغه وی چې لاشته نو څنګه به معنا نه کوي چې هر قران کیو ته به معنا نه کوي. هغه بیا بل معنا کوي او دې علم معنا کوي یا تقیدا اعتقاد ساتل عقیده ساتل. ولی دا اهلی کتاب سا عقیده و زمون پا حق کی تا دی امت پا حق کی تا غی عقیده و چه بس اسی توکشو و گمرهشو و پاس پیغمبر بان ایمان راولو چه اگه پیغمبر نده و زن پوری بخان دیو کنا او دی تا اس مرتبه حاصل نشوا دی با اسی وی چه مونگ لبا اللہ جنتو نراکی و مونگ تبا پاکی شهادتو منصب کیگی و مونگ تبا پاکی غنیمتو نومو دا اللہ مونگ لدا مرتبه را کلی دا او غیب اسوی چه نانان اسی لگی آئے لا یقدرون تا مسلمانان بے یادولو چه لا یقدرون دی جزان سدان کلی تا دی پلاس از شین را دا مانا لا يقدرون على شيء مما كسبوا چې تیر شي او ځای پسه دریاکارو په حق کې دریاکارو مال لګاو ډیر ولیکن لا يقدرون على شيء ثواب نشته مرتبه نشته اسی بس دریاکاری او عمل خراب شي. ذی اهل کتاب وهم د دې مسلمانانو په حق کې دا عقیده ساتله چې جزان او سفاره او کلیو مالونه قربان کړه هجرتونه وکړه او دې پیغمبر سره اسو شی به بلاس را نشي. بیا معنا دای چې زه کوم تاسو سره وعده وکړي د اجرونو او د ثوابونو او د مغفرت او د رحمت لئلا يعلم چې دا عقیده او نساتی دې خدا عقیده ده بل الله يعلم اج ذا عقيده ونسات اهل كتاب اجكم كافرون دي په کوفر کلک دي چې ذا عقيده ونسات دي امت په حق کې چې الله يقدرون على شيء دي جزان خو اسی خوري ریش دي خو بلا سنرازي اسی ځان نه خراب کړ ځان نه وکړولو الله يقدرون على شيء چې ندي قادر لا امت والا فیس ثواب باندې د الله د فضلنا او زه له کتاب با تا عقیده بیا نه ساتيخه چې کله الله قران نازل کو پاږي کې دا قسم آیاتونه ذکر کړل دا قصص کوم تیر شي او نور دینو کوم چې دی خلق له واخده تو اجر ورکي زګدی اول په خپل دین کې حقو او اس دی دین تراو آوری دو دی بیا بیا بیان کری نو چکل دا بیانو ناغی واوری دو کنا بیا باغی دا عقیده نساتی خوا چی دا امت محروم شو دی پیس قادر نشو نا نا پا دی با پوشی او بل پا دی باندی چوان الفضل بید اللہ چی اغا فضل اغا فضیلت و غدر جا و مرتبان اخو دا اللہ پلاس کدان یوتی من یشاور کیا چال چو گواری دا خوخوا چی دا دی پیغمبر لور کوم دا خصوصیت و فضیلت پا عربو باندی کوم دا خوخوا نو او دا دی اہلی کتابو نیلری کوم زکا چی دیئے دیر بی قدری اکڑا پیغمبران دی ختل کری دی کنا حق پرس دروه دروازی سمره سمره دی قتل کلی دی سمره ظلمونه کلی دی نبس دی لایق ندی اللہ دی ناغف زلت واغستو او غیف عربو لورک ادی بسوی چدا زمونگ اختیار دی نا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک دی دا لوی فضل خدا او په اختیار کې دا په لاس کې دی. آیات کې دو مطلب شو. اول مطلب د اهلی کتاب سره چری د خپل ځان په حق کې دومره لوی عقیده ساتله او چې مرتبه مونږه حاصل کړي درجه مونږه حاصل کړي فضیلت مونږ ته حاصل لې او دا امت محرومه ده. معنا دا شو چې دا آیات نازل شو اهلی کتاب اوس په ځان پوه شي چې دا مونږ سره سي مونږه خو الله دغه سي پری خودو عزت یې رانه اوچت کو بیزت پاتې شو فضیلت یې رانه اوچت کو امونگ دغسی محروم پاتشو لا اقدرون علا شئی من فضل او ٹک دا چیغا فضل اللہ پہ اختیار کیو مونگا سی دروغ وی دارم بے مانا شو ادو این مانا دا چی اہلی کتاب ہو دے امت پا حق کے غلط خیال کرو چی دیتا اس فضیلت ندے حاصل دیتا اس درجہ و ثواب ندے حاصل زکا دی چی کم پیغمبر سر امر گریشوی دے گا پیغمبر ندے دا عقیده و نو اللہ یوس با دا عقیده نساتی خواه دا اللہ یعلم چا عقیده و نساتی اہلی کتاب دا دی امت پا حق کی چلا اقدرون دی قادر نشو دی لاس اونا رسیدو دی تس اجر و حاصل نشو نا او باللہ چا اگر اختیار دا اللہ بلاس کیو اگر عرب لورکو نوریکو او دیتنا محروم پری خودل نکو وسم دی وای نو اسه بلګیای اسه تبه توبه غیږي ښا نور خپو شوې دی په دې باندې چې صحابه او پیغمبر کم کارونه قربانه او شان او د اسلام غلبا او ملکونه ټول رالو فتح شو دا ټول حضرت ابو بکر په خلافت کې اگر کلوګو بیا د حضرت عمر په خلافت کې ډیر شام او روم او عراق او دا ټول لا او د حضرت عثمان په وخت کې خورسه د بیا غا ترکو تاو هغه خلکو ته ورسه دومره د اسلام وسعت پیدا شکنه ندی خپو شوې وبد زد وجه نه پاتې دي نو ښا اخر